Det blir tyvärr ingen överdrift att säga att det nu är skarpt läge. Massinvandringen har allt sedan tillträdet av regeringen Reinfeldt år 2006 legat på rekordnivåer varje år. Invandringen är nu så omfattande att det får rent demografiska effekter. Vi svenskar håller på att bytas ut. Det sker också särbehandlingar och orättvisor riktade mot vanliga svenskar. Kostnaderna för det mångkulturella experimentet märks genom neddragningar på en rad viktiga samhällsområden. Vi har inte ens en fungerande infrastruktur när det gäller kommunikationer. I våra så kallade förorter bränns det bilar och skolor och kastas sten på räddningspersonal. Där pågår en form av lågintensivt krig. Mångkulturen har nu nått också Stockholms innerstad med självmordsbombaren i december 2010. PK-propagandan och hjärntvätten av människor är mer intensiv och absurd än någonsin. Den så kallade mångkulturen är bara ett moment i en mycket bredare offensiv mot nationen och mot folkligt inflytande. Mot allt detta politiska vansinne måste nu formeras ett beslutsamt och uthålligt motstånd. För min del kan jag här se en busken som en passande symbol. Den är seg och uthållig. Den kan köras över och den böjer sig. Men den reser sig igen. Den står kvar. Trots ihållande snålblåst. Den ger sig aldrig. Om man är demokrat, vilket jag beräknar mig som, då blir människorna i samhället, övriga medborgare, viktiga. Det gäller att förmedla kunskaper till dem, att övertyga dem åsiktsmässigt och förmå dem till ett politiskt engagemang. Det handlar om informationsspridning och opinionsbildning. Internet spelar här en viktig funktion, men alla har ju inte internet. Även bland de som har internet så är det bara en liten del som hittar till relevanta webbsidor. Andra kan nås genom olika tidskrifter, men det blir ju i huvudsak en grupp som redan är övertygad. Hur kan vi nå den stora massan som kanske upplever att något är väldigt fel i samhället, men som inte kunnat strukturera sina tankar och känslor kring detta? Det är den stora frågan. Och det är här som tabloidprojekten kommer in. Bakom oss har vi mycket lyckad erfarenhet med vitbokstabloiden på 8 sidor som spreds inför valet 2010. Det fungerade rent praktiskt med utformning och upptryckning, distribution och utdelning. Så mycket som 50 000 exemplar lyckades vi få ut. Projektet gick i lås också sett till avläsbara resultat. Borlänge är det kanske tydligaste exemplet, en stad där vi gjorde en särskilt intensiv utdelning. Före valet hade Sverigedemokraterna 2 mandat i Borlänge kommunfullmäktige. Efter valet hade antalet SD-mandat ökat till 7, det vill säga mer än en tredubbling. Vitbokstabloiden påverkade alltså valresultatet till Sverigedemokraternas fördel. Nu planeras en uppföljning med vad vi kallar eftervalstabloiden. Ett preliminärt innehåll och en preliminär layout finns redan färdig för en 12-sidig layout. Den kan tankas ner från denna webbadress. Eftervalstabloiden är planerad att trycka sin upplaga på 100 000 exemplar. Tryckningen ska ske under februari månad så att utdelningen kan ske under hela våren ända fram till midsommar. Det blir i huvudsak fråga om hushållsutdelningar. Distributionen till utdelarna sker på samma sätt som tidigare vitbokstabloiden, det vill säga vi skickar ut med DHL-kartonger. Utmaningarna i det här sammanhanget blir i huvudsak 2. 1. Utdelandet. 2. Ekonomin. Kring nyår har vi cirka 35 utdelare anmälda, men vi kommer att behöva minst det dubbla. Vill du medverka? Vill du så att säga sätta din ort på Sverigekartan, anmäl dig då till denna mailadress. Beträffande ekonomin så är vi i hamn beträffande själva tryckningen. Däremot så måste vi få ihop cirka 30 000 kronor för att klara distributionen med DHL-kartongerna. Det pågår nu en insamling där vi redan har fått ihop 4 000 kronor kring nyår. Vill du också medverka ekonomiskt så är postgirot 80 73 30-6. Var med om att nu sätta en snöboll i rullning.